No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Ukraina chce rozmów, ale nie kapitulacji. Rozmowy w Londynie na dużo niższym szczeblu niż planowano. Trzęsienie ziemi w Turcji. Na razie nie ma doniesień o zniszczeniach. W Biebrzańskim Parku Narodowym trwa dogaszanie ognia na trudno dostępnych terenach. Dziś w Londynie miały się odbyć rozmowy na temat pokoju w Ukrainie. Miały to być rozmowy wysokiego szczebla na poziomie szefów resortów dyplomacji USA, Ukrainy, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Po tym, jak nie pojawił się jednak amerykański sekretarz stanu, w ślad za nim poszli ministrowie spraw zagranicznych Francji i Niemiec. Ukraińskie władze deklarują tymczasem, że są otwarte na rozmowy o wstrzymaniu ognia i pokoju w wojnie z Rosją. Nie akceptują jednak kapitulacji. O szczegółach panu Buszko. Nieoficjalnym, ale prawdopodobnym powodem nieobecności amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio w Londynie jest niezgoda Kijowa na ultimatum zaakceptowania rosyjskiej okupacji Krymu. Rozmowy w Londynie rozpoczęły się, ale na dużo niższym szczeblu niż to planowano. Wołodymyr Zełenski nie odniósł się bezpośrednio do zerwania spotkania szefów dyplomacji, ale zaznaczył, że jego kraj jest gotów do rozmów w każdym formacie. Apeluje też o pełne zawieszenie ognia. Z kolei ukraińska wicepremier Julia Swyrydenko napisała, że zawieszenie broni na ziemi, lądzie i morzu powinno być pierwszym krokiem do dalszych rozmów. Jak oceniła jej kraj, chce rozmów, ale nie kapitulacji. Nie zgadza się też na rozwiązania, które zamrożą konflikt, pozwolą Rosji na przegrupowanie sił i uderzenie z większą mocą. Paweł Buszko, Polskie Radio. A do tego tematu wrócimy jeszcze w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki już za kilkanaście minut. W Katowicach trwa Europejski Kongres Gospodarczy. To nie tylko dyskusje o polityce i gospodarce, ale również o problemach społecznych. A jednym z nich jest zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Co trzeci młody człowiek mierzy się z depresją, mówi Monika Bajka ze Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów, które od ponad 30 lat pomaga najmłodszym w trudnych sytuacjach życiowych. Co trzecie dziecko czuje się samotne. 40% dzieci ma myśli samobójcze, a 10% z nich popełnia próby samobójcze. To jest porażające. To nas wszystkich jako dorosłych powinno zatrzymać. Ważna sprawa to jest internet, który wciąga dzieciaki, który jest takim środowiskiem nie dającym bezpieczeństwa. Panel dotyczący depresji na Europejskim Kongresie Gospodarczym odbędzie się jutro. Trzęsienie ziemi w Turcji. Wstrząsy miały magnitudę 6,2. Ich epicentrum znajdowało się na głębokości 10 kilometrów. Budynki zatrzęsły się m.in. w Stambule, gdzie ludzie wybiegali w panice na ulicę. Tureckie telewizje na żywo pokazują ujęcia z powietrza. Tysiące mieszkańców Stambułu schroniło się w parkach poza zasięgiem drgających podczas trzęsienia ziemi budynków. Mieszkańcy Stambułu opowiadali, że w panice uciekali z domów. Kiedy poczuliśmy trzęsienie ziemi, byliśmy w samochodzie. Samochód zaczął się trząść. Sąsiedzi zaczęli wychodzić z budynku. Wszyscy są spanikowani i wychodzą na zewnątrz. Poczułam to, oglądając telewizję. Telewizor się trząsł i ja też się trzęsłam. To było bardzo intensywne, ale doświadczyłam silniejszych wstrząsów. Na razie nie ma kompleksowej informacji o poszkodowanych. Tureckie media podają, że jedna osoba została ranna, bo spanikowana wyskoczyła z okna. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym nie rozprzestrzenia się. Trwa dogaszanie pojedynczych zarzewi ognia na trudno dostępnych, podmokłych terenach. Strażaków wspierają śmigłowce gaśnicze, które wykonują setki lotów i precyzyjnie zrzucają tony wody w źródła ognia. Pilot Mirosław Korniewicz mówi, że wodę ze śmigłowca można zrzucać co kilka minut. To widać efekt, że już dzisiaj zdecydowanie jest tego mniej niż to, jak przylecieliśmy. No, był ogromny ten pożar. W wielu miejscach wysokie płomienie działały i niszczyły tą całą przyrodę. A wczoraj maszyny wykonały 400 lotów, zrzucając łącznie 355 tysięcy litrów wody na pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ogień w parku pojawił się w niedzielę. Objął około 450 hektarów. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, ustalają to służby. Polskie Radio zainaugurowało dziś obchody stulecia powstania. Z tej okazji mamy dla słuchaczy prezent w postaci nowych podcastów. Można ich słuchać na nowej stronie internetowej polskieradio.pl. Znajdziemy tu też materiały archiwalne, audycje i treści tworzone specjalnie z myślą o internautach. Zachęca redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majchar. Pierwszy filar to przede wszystkim archiwa. Wielkie archiwa Polskiego Radia, o których wszyscy wiedzą, że są. Musimy je tylko zdigitalizować, wyczyścić prawa i pokazać szerszej publiczności. Drugi filar to są audycje bieżące, które powstają na wszystkich programach Polskiego Radia. Trzeci filar, na którym będzie stało Polskie Radio, to są treści, które powstają specjalnie do internetu. A to wszystko na stronie polskieradio.pl. Zachęcamy do odwiedzenia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16, Sport w Trójce, Adam Malecki w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. To na początek oddajmy królowym polskiej siatkówki to, co królewskie. Deweloper z Rzeszów został mistrzem Polski. Wreszcie, przecież siatkarki tego zespołu przez ostatnie 5 lat musiały się zadawalać srebrnymi medalami. Wczoraj w trzecim meczu finałowym pokonały 3-1 ŁKS Łódź i w całej rywalizacji wygrały 3-0. Ku uciesze wiceprezes zarządu Ewy Walas. Mamy naprawdę super zespół, no bardzo dobry mental przede wszystkim, a już w takich najważniejszych momentach nie chodzi o umiejętności, tylko właśnie o charakter, o głowę i my to pokazałyśmy. Dzisiaj do walki w półfinałach Plus Ligi wracają siatkarze, rywalizacja toczy się do 2 zwycięstw. O 17.30 Aluron Warta Zawiercie, który w pierwszym meczu przegrał z Projektem Warszawa, podejmie stołeczną drużynę u siebie. O odczuciach przed meczem więcej powie trener Aluronu Michał Winiarski. Teraz jesteśmy pod ścianą i gramy u siebie, natomiast od samego początku wiedzieliśmy, że to tak będzie wyglądało. Myślę, że ten mecz w Pucharze trochę zaburzył cały obraz tych playoffów, a poza tym podobna sytuacja jest w drugiej parze półfinałowej i my jesteśmy pod ścianą. Nie pozostaje nam nic innego, jak myśleć pozytywnie i walczyć teraz u siebie. I w drugim zaplanowanym na dzisiaj meczu półfinałowym Bogdanka Luk-Lublin, która wygrała pierwsze spotkanie, zagrał siebie z Jastrzębskim Węglem. Początek tego meczu o 20.30. W tenisie oczy całego świata zwrócone są na Madryt. Swojego rywala w drugiej rundzie poznał Hubert Hurkacz. Zmierzy się z Francuzem Bonzim, który ograł w 2 setach Chorwata Cilicza. Od drugiej rundy granie w stolicy Hiszpanii rozpoczną także panie, czyli Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena Fręch. I jeszcze dwie informacje piłkarskie. Sobotnie mecze Ekstraklasy zostaną rozegrane. W dzień żałoby narodowej i pogrzebu papieża Franciszka mecze będą poprzedzone minutą ciszy. Druga informacja. Reprezentacja piłkarek będzie się przygotowywała do czerwcowych Mistrzostw Europy w Warłamowie. Będzie ciepło, ale deszczowo, a od piątku ochłodzenie. Ciśnienie spada, więc dobrą opcją jest słuchanie naszej audycji, jeśli chcą Państwo mieć dobry nastrój. Mieszkańców północno-zachodniej i południowej Polski ostrzegamy przed burzami, deszczem, gradem i porywistym wiatrem. Kto ma na balkonie skrzynki i doniczki, lepiej zabrać je do domu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 16. Witamy w środę w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i opowiemy dziś Państwu o tym, co się dzieje na świecie i w Polsce. Opowiemy między innymi o tym, że minister spraw zagranicznych Radek Sikorski wygłosił orędzie o polityce zagranicznej naszego kraju, które natychmiast skrytykował prezydent Andrzej Duda. Zastanowimy się, czy polityka zagraniczna Polski staje się kartą w grze wyborczej. Ostrzeżemy też Państwa przed truskawkowymi oszustami, bo polskie truskawki są jeszcze zielone, a tymczasem na bazarkach oszuści już rozpoczęli proceder manipulacji prawdą na ogromną skalę i wciskają nam zagraniczne podróby naszych truskawek. Proszę zostać Trójką, a na pewno Państwo nie pożałują. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Monika Suszek i Aneta Aftoniuk. Startujemy. Done. 12 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj tłoczno przywiejskiej był prezydent, premier, posłowie, senatorowie, a także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. Wszyscy ci dostojni goście chcieli wysłuchać exposé ministra spraw zagranicznych Radka Sikorskiego. W corocznym wystąpieniu szefa dyplomacji nie zabrakło jednak bieżącej polityki i prosto z Sejmu do studia przyszedł Bartosz Bielecki. Cześć Bartek, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Powiedz mi proszę, czy polityka zagraniczna stała się elementem trwającej kampanii wyborczej? To zacznijmy od końca, a dokładniej od końca wystąpienia Radosława Sikorskiego, który tak mówił o roli silnej Europy. Czy będzie potęgą, czy popychadłem? Czy będzie współrządzić światem, czy zostanie skansenem? Od tego zależy bezpieczeństwo, dobrobyt i siła Polski. Cała Polska naprzód! No i właśnie te słowa... Cała Polska naprzód budzą kontrowersje, bo pod takim hasłem kandyduje na prezydenta Rafał Trzaskowski. I między innymi to w wystąpieniu ministra spraw zagranicznych nie podobało się urzędującemu jeszcze prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Szkoda, że padło to partyjne hasło i szkoda, że tyle razy mieliśmy dzisiaj do czynienia z de facto politycznymi, partyjnymi wycieczkami w trakcie tego wystąpienia. Do tego prezydentowi paru rzeczy zabrakło. Andrzej Duda wolałby, aby więcej padło na przykład o Trójmorzu i współpracy transatlantyckiej. To, o czym mówił szef polskiej dyplomacji, było dużo o Ukrainie, o wydatkach na zbrojenia i o tym, że świat stał się mniej przewidywalny. W czasie ponadgodzinnego wystąpienia minister odnosił się też do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, a także w kierunku Rosji. I wypowiedział te słowa. Czasy się zmieniły. Dla mocodawców pana Dugina mam wiadomość. Nigdy więcej nie będziecie tu rządzić. Ani w Kijowie, ani w Wilnie, ani w Rydze, ani w Talinie, ani w Kiszyniowie. Chociaż co do zagrożenia ze strony Rosji panuje zgoda, to jednak nie wszystko w wystąpieniu Radosława Sikorskiego podobało się opozycji. Tak exposé ocenia poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Pan minister mówił o różnych rzeczach, no ale o swoich osiągnięciach. Bardzo słabo, natomiast zaniepokoiły mnie między innymi te wypowiedzi o forsowaniu wspólnej polityki obronnej i bezpieczeństwa, w tym zgodzie w zasadzie, bo to minister powiedział publicznie z trybuny, na ten sposób głosowania odejście od zasady jednomyślności. Z mównicy sejmowej krytykom Radosława Sikorskiego odpowiadał poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Jakie mamy czasy? Wszystko się zmienia. Trzeba czuć ten moment, panie i panowie z opozycji, żeby go nie przespać i nie sprzedać własnego narodu wśród tego gwaru i hałasu. Oprócz dyplomatów i gości z zagranicy w Sejmie pojawiło się też parę znanych osób, jak m.in. były prezydent Bronisław Komorowski, a także były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, którego właśnie państwo posłuchają. Świat jest rozchwiany i my powinniśmy też bardziej aktywnie być w tym nurcie państw, które no, nadają ton. Usłyszeliśmy taką retorykę, że jesteśmy. Natomiast rzeczywistość jest taka, że nie. W Sejmie wciąż trwa debata nad ekspoze ministra Sikorskiego. Potrwa jeszcze prawdopodobnie parę godzin, mimo że to tak zwana debata krótka. Przewidziano w niej m.in. 80 pytań do szefa polskiej dyplomacji. 80 pytań? I to jest, i tak jest skrócona lista. Jestem ciekawa tych odpowiedzi. Mam nadzieję, że państwo też są ciekawi tych odpowiedzi. Bartosz Bielecki, dziękuję ci bardzo za tę relację. A jestem też ciekawa, czy państwo oglądali to wystąpienie naszego ministra spraw zagranicznych i co państwo mają na ten temat do powiedzenia. Zapraszam, 22 i 7 trójek. We inhabited each other like it was some kind of disease. I thought that I was blind, but I was crawling on my knees. Everybody's got a blind spot, brings up and down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mixed that blood together down on the muddy shore. I was looking for some lost part of myself, praying my restore. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around. Lost and I live by looking free. I burn each bridge I crossed until I stood at your gate. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around. Everybody's got a blind spot brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around. Bruce Springsteen i Blind Spot, nasza piosenka dnia. To chyba dobra chwila wytchnienia w takim gorącym dniu jak dzisiaj, kiedy mnóstwo się dzieje, tematy gonią jeden za drugim. No i w naszej audycji również tych aktualności nie brakuje. Przejdźmy teraz do drugiego ważnego tematu dzisiaj, bo państwo pamiętają, że Donald Trump przechwalał się, że zakończy wojnę w Ukrainie w jeden dzień. Tymczasem w ubiegłym tygodniu w Paryżu Marco Rubio, sekretarz stanu w administracji Trumpa, przedstawił propozycje pokojowe dla Ukrainy. I w ubiegłym tygodniu, to nie policzyłam dokładnie, ale to już było prawie 90 dni po tych przechwałkach Trumpa, więc no, na pewno nie jeden dzień. Te propozycje Marka Rubia obejmowały m.in. wykluczenie Ukrainy z członkostwa w NATO, uznanie Krymu za terytorium Rosji i przejęcie przez Stany Zjednoczone kontroli nad elektrownią atomową w Zaporożu. I to właśnie te amerykańskie propozycje są tematem dyskusji dzisiaj w Londynie. Cały świat się zastanawia, o co chodzi Putinowi, który z jednej strony deklaruje gotowość do zawarcia pokoju, a jednocześnie atakuje ukraińskich cywilów dronami. Kuba Witkowski. W nocy ponad 130 rosyjskich dronów uderzyło w infrastrukturę cywilną i przedsiębiorstwa w obwodzie połtawskim. Lягли oddychać już. Położyliśmy się, żeby odpocząć. Nagle usłyszeliśmy okropny ryk i poleciało mnóstwo szkła. Wszyscy zaczęli wychodzić. Wszystko się paliło, wszystko było potłuczone. W Margańcu, w obwodzie dniepropietrowskim, dron uderzył w autobus z pracownikami przedsiębiorstwa. Zginęło 9 osób. Dziś w Londynie miały odbyć się rozmowy pokojowe na wysokim szczeblu, ale w ostatniej chwili nastąpiła zmiana planów i obniżono rangę rozmów. Sekretarz stanu USA Marco Rubio został jednak w Waszyngtonie. Powodów tej decyzji nie podano, ogłoszona ona została jednak kilka godzin po wypowiedzi prezydenta Wołodymira Zełenskiego, że Ukraina nie uzna prawnie okupacji Krymu. Ukraina nie uzna juridycznie okupacji Krymu. To kwestia zasad zapisanych w naszej konstytucji. To nasza ziemia, terytorium narodu ukraińskiego. Terytorium narodu Ukrainy. Amerykanie wyraźnie prą do porozumienia za wszelką cenę i poganiają też Rosjan, dając im do zrozumienia, że czas się kończy. Tak mówił o tym sekretarz stanu Marco Rubio. Wojna w Ukrainie to straszna rzecz, ale to nie jest nasza wojna. Prezydent poświęcił 87 dni, aby zakończyć ten konflikt. Dotarliśmy do punktu, w którym musimy podjąć decyzję i ustalić, czy jest to w ogóle możliwe. Nie będziemy latać po całym świecie i spotykać się, jeśli nie zostanie osiągnięty żaden postęp. Jeśli Rosja i Ukraina poważnie myślą o pokoju, to chcemy pomóc. Jeśli to się jednak nie uda, po prostu przejdziemy do innych tematów, które dla Stanów Zjednoczonych są równie, jeśli nie dużo ważniejsze. Wiceprezydent USA J.D. Vance, przebywający dziś z wizytą w Indiach, powiedział wprost, że, i tu cytat, będą musiały nastąpić pewne zmiany terytorialne. Co na to Rosja? Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow dość lakonicznie oznajmił dziś, że jest wiele niuansów dotyczących porozumienia pokojowego, a szum medialny w tym nie pomaga. Ta praca trwa. W mediach pojawia się wiele różnych przecieków. Zrozumcie, że nic, co stanowi choćby opcję ugody, nie powinno być publiczne. Gdy tylko tak się dzieje, takie propozycje nie są dalej brane pod uwagę. Wiadomo na przykład, że Rosja jest przeciwna rozmieszczeniu w Ukrainie europejskich sił pokojowych, a Władimir Putin zaproponował zatrzymanie inwazji przeciwko Ukrainie na obecnej linii frontu. Pisał o tym m.in. Financial Times, powołując się na źródła bliskie sprawie. A więcej o Ukrainie stojącej pomiędzy znudzoną Ameryką i zachłanną Rosją w naszym Pulsie Trójki około godziny 17.40. Już Państwa zapraszam. trójce Billie Eilish, szalenie utalentowana młoda dama, jedna z moich ulubionych, ale to już pewnie Państwo zdążyli się zorientować, sądząc po tym, a nie, przecież Państwo tego nie widzą. No i całe szczęście, bo chciałam opowiedzieć, że się Państwo zdążyli zorientować, sądząc po tym, jak tańczę, kiedy Billie śpiewa, ale na szczęście Państwo tego nie widzą, ale dzwonią Państwo do nas w różnych sprawach i ja wszystkie te telefony słyszę. Odnośnie przemówienia ministra Sikorskiego, otóż uważam, że bardzo słusznie pan prezydent zwrócił uwagę panu ministrowi, że niepotrzebnie robi z trybuny sejmowej trybunę partyjną. A po drugie, Polacy w referendum owszem wyrazili zgodę na przystąpienie do Unii, ale jednocześnie nie wyrazili zgody na to poszerzanie kompetencji unijnych. Autopromocja. Tysiące uczestniczek i uczestników, a w tle historia sprzed ponad 230 lat. Bieg Konstytucji 3 maja odbędzie się w Warszawie już po raz 33. Trójka objęła patronat nad wydarzeniem, ale to nie jedyny powód, dla którego warto wziąć udział w tym biegu. Po szczegóły zapraszam w czwartek o 11.30. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste, Mebevit B-Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Complex, czyli to jest twój sekret. Zdrowid. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Tłumy wiernych wspominają i żegnają papieża Franciszka. Sytuacja międzynarodowa najtrudniejsza od dekad. Sikorski w Sejmie. Jak okiełznać niebezpieczną jazdę na hulajnogach? 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Nowa definicja hybrydy. Teraz w nowej, niższej cenie. Hybrydowa Skoda Kodiaq i hybrydowa Skoda Superb. Przetestuj je podczas jazdy próbnej. Odkryj hybrydowe Skody Plug-in w nowej, niższej cenie. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. Minęła 16.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. Do godziny 19 w piątek wierni mogą składać hołd papieżowi Franciszkowi w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Trumnę z papieżem wystawiono na widok publiczny dziś po 11, kiedy procesja z udziałem kilkudziesięciu kardynałów przechodziła przez łuk dzwonów. Rozległo się bicie dzwonów. Gdy procesja weszła na plac Świętego Piotra, wierni bili brawa. To gest hołdu we Włoszech, także na pogrzebach. A pogrzeb papieża Franciszka w sobotę. Administracja Trumpa rezygnuje z badania ścigania rosyjskich zbrodni na Ukrainie. Kilka inicjatyw mających na celu pociągnięcie Moskwy do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne zostało anulowanych. Informuje o tym dziennik Washington Post. Stanowisko stracił m.in. koordynator do gromadzenia danych wywiadowczych na temat rosyjskich zbrodni. Król Danii, Frederik, złoży w poniedziałek wizytę na Grenlandii. Wcześniej, bo w sobotę, premier Grenlandii, Jens Fredrik Nielsen, uda się do Kopenhagi. Grenlandzka gazeta Sermistiak oceniła, że to wyraźny sygnał pod adresem USA. Stosunki dyplomatyczne między Danią a Stanami Zjednoczonymi pozostają napięte od kilku miesięcy po obesuwanych przez prezydenta Trumpa roszczeniach terytorialnych wobec Grenlandii. Na wyspa jest autonomicznym terytorium zależnym od władz w Kopenhadze. Pełny serwis Trójki o 17.00. Zwykle o tej porze mówię Państwu, że Sylwia Zadrożna jest w studiu i czas na ekonomię w Trójce, a tymczasem wcale Sylwii nie ma w studiu, bo jest w Katowicach. Dzień dobry, Sylwia. Dzień dobry. Czy serwis będzie po śląsku w związku z tym? Nie, no nie podejmę się takiego zadania, ale dzisiaj rzeczywiście w pociągu w drodze do Katowic sprawdziłam sobie kilka słów i bardzo mi się spodobał motyl po śląsku, czyli szmaterlok i zając. Mieliśmy niedawno Wielkanoc, to hazok. No i oczywiście jeśli ktoś zna język niemiecki, to ma tutaj pewne skojarzenia, ale zupełnie nie wiem skąd się bierze śląska żaba, bo to rapitoza. No ale zostawiamy już zwierzaki, wracamy do wiadomości gospodarczych. W Katowicach trwa 17. Europejski Kongres Gospodarczy i dzisiaj odbył się tutaj briefing resortu przemysłu na temat zmian, jakie czekają nas w związku z odchodzeniem od węgla i przechodzeniem w kierunku energii z atomu. Przypomnijmy, że resort przemysłu to jedyne ministerstwo, które ma swoją siedzibę poza Warszawą, właśnie tutaj w Katowicach. I dzisiaj minister Marzena Czarnecka mówiła, że w powstającej właśnie Białej Księdze Transformacji najważniejsze będą trzy elementy. Pierwszy obszar to jest kwestia zagospodarowania terenów pogórniczych i terenów, które wymagają transformacji nie tylko i wyłącznie na obszarze Górnego Śląska, ale również obszarów powęglowych i innych obszarów w Polsce, które wymagają wsparcia, w szczególności wsparcia biznesowego. Drugi obszar to jest obszar dotyczący zagospodarowania ludzi, czyli tego najistotniejszego elementu, który łączy nas wszystkich w zakresie transformacji, czyli człowieka. I trzecia część to jest kwestia dotycząca zarządzania transformacją, żebyśmy mogli tą transformację od węgla do atomu przeprowadzić. Tekst Białej Księgi Transformacji ma powstać do końca czerwca i wtedy trafi do konsultacji społecznych. W kolejnym tygodniu tymczasem może dojść do podpisania umowy z amerykańskimi firmami w sprawie dalszej realizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a ta ma powstać nie na Śląsku, tylko na Pomorzu. Prezes Polskich Linii Lotniczych LOT ogłosił dziś w Katowicach, że od 26 października przewoźnik będzie latać z Warszawy do Marrakeszu. Loty będą się odbywały dwa razy w tygodniu, w środę i w sobotę. Nie możemy jednak zapomnieć, że dzisiaj Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, a jak podał Big Info Monitor, w ciągu ostatnich 4 lat zaległe zobowiązania wydawców książek spadły o blisko 60% i na koniec lutego wyniosły nieco ponad 14 milionów złotych. W gorszej sytuacji są pisarze, bo ich przeterminowane zobowiązania rosną. W ciągu 4 lat wzrosły o przeszło 40% do ponad 12,5 miliona złotych. Jeszcze rzut oka na waluty. Dolar kosztuje 3,77 groszy, a euro 4,28. Serwis ekonomiczny powróci na naszą antenę około 18.30, a temat gwar pojawi się w porannej audycji Zapraszamy do Trójki w piątek. Już teraz Państwa zapraszam. I oczywiście mówię o pogodzie, bo dzisiaj pogoda ciepłem obdzieliła nas w miarę równo i mamy od 17 do 23 stopni. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a rozpogodzenia będą tylko na południu. W drugiej połowie nocy miejscami wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. A temperatura w nocy prawie w całym kraju 9 stopni. Dziś jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich i w związku z tym po Warszawie jeździł tramwaj linii K, K jak książka, promujący czytanie, a w nim jeździła Helena Jakimiuk. Jaka jest energia? Oj, pozytywna bardzo. Jest super klimat i atmosfera. Z zewnątrz też się wyróżnia. Siedliśmy tu tak przez przypadek, ale nie żałuję. Co jest wyjątkowego w tym tramwaju? Wnętrze. Piękne, zabytkowe, drewniane. Czuć, jakby było się w innej epoce. Zasłonki na oknach, wszystko o kolorze drewna. To wygląda, jakby człowiek się cofnął do jakiejś naprawdę dobrej biblioteki szkolnej. A czy Państwo mają jakieś swoje ulubione książki? Myślę, że nie będzie lepszej okazji do tego, żeby o tym porozmawiać. Zapraszam, 22 i 7 trójek. Uwaga, proszę Państwa, zapraszamy do Trójki, będzie wyznanie autorki. To w sprawie książek. Chciałam się Państwu przyznać do tego, że mam tatuaż ze swojej jednej z trzech najukochańszych książek życia. I to jest mały książę, ale to Państwo też widzieli na pewno wielokrotnie na zdjęciach w naszych serwisach internetowych. Tam, gdzie zapowiadamy audycję, to tam też widać kawałek mojej ręki i widać na niej małego księcia. Jestem ciekawa, czy Państwo kochają jakąś książkę tak bardzo, żeby wyryć sobie jej fragment na przykład na skórze. Proszę dzwonić i opowiadać, a dzisiaj w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich Helena Jakimiuk, nasza reporterka, zapytała też warszawiaków o to, jakie książki wybierają. Książka cyfrowa czy klasyczna? Więcej czytam elektronicznych, bo łatwiej jest przenosić ze sobą, bo są w telefonie, ale staram się, kiedy jestem w domu, czytać tylko papierowe. No oczywiście, że klasyczna, papierowa najlepsza. Czyli zbierasz swoją biblioteczkę? Oj, zbiera człowiek. Mam tyle książek, że można by bibliotekę otworzyć. Gdzie je mieścisz? Na półce w pokoju. trójce Daria Zawiało w Hej Hej. No i nie, że wołam Darię, tylko to jest tytuł tego utworu. Proszę Państwa, dzisiaj Dzień Światowy Książki i Praw Autorskich i pytałam, czy mają Państwo na przykład na skórze wyryte jakieś swoje ukochane cytaty, może tytuły, może motywy z książek? Jeśli chodzi o właśnie wyryte znaki książkowe na ciele, to mam tytuł książki Bogumiła Hrabala, Zbyt głośna samotność. I jest to wspaniała książka, która towarzyszy mi od 18 roku życia jako moja ulubiona. Bardzo dziękuję za ten głos. Proszę o kolejne 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Nie mogłam się doczekać, żeby przekazać Państwu te wiadomości, bo już są na bazarach i bazarkach, na ryneczkach, na rynkach. Można kupić nowalijki. Są warzywa, są owoce. Część z polskich gospodarstw i sadów faktycznie, część importowana. I to nic złego, o ile klient wie, co kupuje. A okazuje się, że nie zawsze wie. Michał Jędrkowiak. Pani Alicja przyszła na bazar, zrobiła zakupy i już miała biec dalej, ale przykuły jej wzrok. Pękate, czerwoniutkie. Widzę u pani duży apetyt na truskawki. Tak. Bardzo duży? Duży, uwielbiam. To jeszcze nie polskie. To są greckie, ale są dobre. Mogę dać panu spróbować. Wie pani co, to ja może nie będę próbował. Tak się tylko krygowałem. Tak naprawdę chciałem spróbować. Pani Alicja mówiła, że dobre. Pierwszy raz, kochany, kupuję. Ile tu jest? Z kilogram? Kilogram. Ile pani zapłaciła za ten kilogram? 14 zł. Proszę. Tak się do mnie uśmiechały, że jedną wziąłem. Prawda? Całkiem niezłe. Niezłe. Ale polskie chyba lepsze, co? A, bez porównania. Sprzedawcy raz wpisują obok ceny kraj pochodzenia, a raz nie wpisują. Napisać to wszystko można. A no właśnie. Kartka wszystko przyjmie. Bywa, że to temat na małe śledztwo. Rozpoczynający się sezon owocowo-warzywny. Takimi sprawami zajmuje się w Polsce IJHARS. Instytucja o chyba jednej z najdłuższych nazw. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jej pracownicy kontrolują jakość i oznakowanie warzyw i owoców na bazarach, w sklepach. Wiosną i latem skupiają się zwłaszcza na truskawkach. Na pudełku jest napisane, załóżmy, produkt polski. Skąd wiadomo, że te truskawki na pewno są polskie, że na przykład ktoś ich nie przesypał z pudełka z zagranicznymi? Na pudełku jest napisane kraj pochodzenia z Polski, no i prosimy dokumenty towarzyszące temu, akurat tej partii. Mówi mi Ewa Piszczek z Mazowieckiego Inspektoratu. No to prosimy o dokumenty, które dotyczą dokładnie tej partii. I wtedy weryfikujemy, tak, czy w tych dokumentach jest ten kraj pochodzenia, który jest na oznakowaniu. Za nieprawidłowości są kary o różnym wymiarze. Wszystko zależy od wielkości partii, czyli w zależności ile tej truskawki w danym momencie my kontrolujemy. Ale to jeszcze też zależy jego wielkość dochodu rocznego. Czy to jest pierwszy razowiec? Mnóstwo czynników. Nie jesteście jak Straż Miejska, że tutaj jest wykroczenie, od razu mandat, nie wiem, 200 zł, tylko to jest cała procedura. Na warszawskim bazarze, na którym byłem, inspekcja raczej by sprzedawcom truskawek mandatów nie wystawiła. Ale widzę, że tutaj państwo mają elegancko opisane, że Grecja i nie ma ani jasności. Nie oszukujemy, że to polskie. A zdarza się to? Później jak nasze wchodzą, to już jest soi podróż. Mówi mi pan Roman, a jego żona, Agata, dodaje, że kupujący coraz częściej pytają o pochodzenie towaru. Teraz już jak zaczyna się słoneczko, wiosna, to od razu ludzie pytają o nowalijki, o nasze rzeczy. Mnie nigdy nie przeszkadza pochodzenie owoców albo warzyw. Próbuję, czy są smaczne, czy są tanie i kupuję. Krajowe truskawki raczej tanie nie będą. W porównaniu z tymi zagranicznymi mogą być droższe o 10 zł, a nawet więcej. Pierwsze polskie z tuneli powinny pojawić się w sprzedaży na początku maja. Wyobrażają sobie Państwo, że Michał Jędrkowiak nie przyniósł ani jednej truskaweczki na spróbowanie, ani jednej. Rozliczę się z nim w piątek, bo będziemy razem prowadzić Zapraszamy do Trójki. W sensie ja będę autorką, a Michał będzie wydawcą. Ale chcę też Państwu powiedzieć przy okazji tych truskawek, że inspektorzy kontrolujący żywność mówią, że w ubiegłym roku jakieś nieprawidłowości stwierdzili w co piątej sprawdzanej partii owoców i warzyw. I to fałszowanie, czyli pisanie, że towar jest polski, podczas gdy był zagraniczny, dotyczył mniej więcej 5% kontroli. Whole lot of precious time. It's gonna take patience and time. Słuchają Państwo Trójki, a w dzisiejszej audycji popołudniowej mówiliśmy m.in. o tym, że nasz minister spraw zagranicznych Radek Sikorski wygłosił doroczne orędzie o polityce zagranicznej Polski i padły tam mocne słowa. Nigdy więcej nie będziecie tu rządzić. Ani w Kijowie, ani w Wilnie, ani w Rydze, ani w Tallinie, ani w Kiszyniowie. To expose natychmiast skrytykował prezydent Andrzej Duda i zapytałam, co Państwo na to. Dzwonią Państwo, dyskutują. Bardzo mnie to cieszy, że potrafią Państwo merytorycznie, na argumenty, prowadzić polityczną, skądinąd dyskusję. Ten pan, który dzwonił, że nie wyraziła zgody na rozszerzenie kompetencji unijnych, rozszerzenia takich kompetencji nie było, dlatego że wymagałoby to zmiany traktatów unijnych. Natomiast Polska jednoznacznie przystąpiła do Unii Europejskiej i oparła się na duchu, który ma w sobie rozwijanie tej Unii Europejskiej. Bardzo zapraszam do tej dyskusji, bo pytanie chyba zasadne. Czy nasza polska polityka zagraniczna stała się kartą w grze wyborczej? Jeśli oglądali Państwo to wystąpienie albo słuchali go w naszych serwisach informacyjnych, to wszystko Państwo wiedzą. Więc zapraszam. Proszę komentować, proszę dzielić się z nami swoimi opiniami. To jest chyba ważny moment na to, żeby zabierali Państwo głos. Polecam. Summertime, and the living's easy. Rallies on a microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl. Bad, but she treats me like unlocked down like a penitentiary.